الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sifa zote kamilifu astahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Salam salam zimshukie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yena alize na sahabaze na waislamu tukimfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam hadi siku ya kiyama. Tumuomba Allah atujalie miongoni mwa Allahumma amin. Kwanza kabla ya kuanza darasa la kitabu chetu Umdatul Ahkam, ni kalami Khairul Anam sallallahu alayhi wa sallam alichokiandika Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kabla ya adhana, kuna mzee nimekuta hapa hivi hapa, tumekana huyu kijana hapo, anaanza kuniuliza eti sala na watu kipi kinangojea wengine. Mimi nikamuuliza nakusudia nini? Ah, nijibu ewa, sala na watu kipi kinangojea wengine? Mimi nikamwambia kama unakusudia imamu, imamu lazima umsubiri na dakika zake fulani. Ah, mimi sikusudia hiyo, tena kusudia eti ngo tunaanza kuswali sofa ni labda ya kwanza ijaja ya naona kwa napendeza watu waanze kuswali wapata safa mbili hapa. Wafundisheni watu, mkaanza kuwafundisha watu nini? Wafundisheni sala. Sasa huyu mzee anakumbusha mzee mwingine kwenye darasa lililoisha kule Kamenge hivyo. Alikuwa anauliza, mmoja aliuliza kuhusu mambo ya jihad. Mimi nikamwambia hizi jihad za al-shabab, al-qa'ida na zingine sio jihad sahihi. Sasa wale mzee kumbe ni mtu wa jihad hizo. Na yakaanza, kama huyu mzee hapo, wafundisheni watu sala. Watu wanaingia msikitini wanaanzia mguu wa kushoto. Nikamwambia mzee, ushaka wewe kuhudhuria darasa zangu ngapi hapa? Ngo hiyo darasa ya pili. Kuna darasa ya pili kwa miaka karibu 4 kwa darasa hapa Kamenge. Kwa hiyo ndio darasa ya pili. Unajuaje kama sijafundisha sala nini? Sasa cha ajabu, huyo mzee aliyezungumza hapa sijawahi kumuona hata siku moja anahudhuria darasa. Hata siku hii anasalia hapa magharibi, mida ya saa darasa likianza natoka. Anakuja zake saa kusalia isha. Alikuwa anaambia wafundishe watu sala. Hizo sala ambazo tushafundisha sala hapo mara ngapi? Tumefundisha kitabu Manhajus Salikina cha Sheikh Abdulrahman Saadi, tukasoma kitabu swala. Tumeanza hapa darasa la kitabu Tohara, kufundisha watu kusema tawadha, na leo tunamaliza kitabu Tohara insha Allah. Hahudhuri kisha atakuja kaambia hivyo, na unaona kule watu wa tawadha na mgogoro maji wafundishe kitabu tawadha. Kama ndio mzee wa hudhuria hapa darasa ili ujue kama tushafundisha hilo au bado. Kwa matatizo ni watu hawataki kuhudhuria darasa, lakini ni wajuaji katika mambo ya dini. Ni wajuaji katika mambo ya dini. Na leo nimezungumza hapa ora nitoka mjengee. Anasubiri saa ya sala aje. Ya tumezungumza leo itafikia kipindi atasema wafundishe watu kitu fulani. Ni muhimu. Tuendelee na darasa letu ambalo tupo ndani yake. Katika darasa lililopita tumezungumzia jambo la kuhusu kutayamam. Nikawa nimezungumzia katika darasa hilo vitenguzi vya tayammum, vitu ambavyo vinatengua tayammum, mtu kama mtayammum. Vitu gani ambavyo vinatengua tayammum? Tukasema kullu ma yubtil al-wudu, kila kinachotengua udhu ndicho kinachotengua tayammum. Alafu nikasahau kusema la pili, jambo la pili ambalo linatengua tayammum, wujudul ma'i in tayammama lifaqdihi. Mfano mtu ametayammum, maji yakapatikana, ile tayammum yake nafikiri kwa nini inabadilika? Bimaana mtu anatoka nyumbani kwao, ametayammum, anakuja kuswali. Anafika hapo mbele ya msikiti, anasikia maji yamekuja au yamepatikana, Tayari mama yake anasema falini inabatilika. Anaenda kufalini kutawadha. Almuhim. Sasa leo tunasoma babu al-haidhi, mlango ambao unazungumzia hedhi. Mlango ambao unazungumzia hedhi. Na katika mlango huu kuna mambo ambayo ni muhimu zaidi hata wanaume kuyafahamu wakawafahamisha wake zao na wengine dada zao. Kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wanaacha sala na wameshatoharika tayari. Kwa hiyo damu imeshakauka lakini hawaswali kwa sababu ya kuna kitu fulani. Sawa? Kwanza nini maana ya al-haidu? Hedhi maana yake nini? Dima'ul mar'ati thalatha, damu za mwanamke ni tatu. Damu ambazo zinatoka mwanamke ni tatu. Sawa? Damu ya haidi, kuna damu ya hedhi. Wa damu nifas, na damu ya uzazi. Sawa? Wadamu al-istihadha, na damu ya ugonjwa. Damu ambayo inatoka bila sababu yote. Sawa? Sheikh al-Fawzan hafidhahullah katika kitabu chake al-Mulaqas al-Fiqhi akatafsiri maana ya hedhi, akasema huwa damu tabia wajibilla. Hedhi ni damu ya kimaumbile. Sawa? Yakhruju min qa'ri rahimi, damu hiyo inatoka kwenye kifuko cha uzazi. Fi awqatin ma'luma, katika nyakati maalum. Bimani damu ambayo inamtoka mwanamke kila mwezi. Sawa? Khalaqahu Allah li hikmati ghidai alwalad fi batni ummihi. Anasema Sheikh, hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuumba hii damu ya hedhi ni kwa sababu damu hiyo ni chakula cha mtoto anapokuwa tumboni kwa mama yake. Sawa? Liftiqarihi ila al-ghidha, kwa sababu mtoto huwa anahitajia ile damu kwa ajili ya chakula chake. Sawa? Idh law sharakaha fi ghidaiha, kwa sababu mtoto laiti alishirikiana na mama yake kunako chakula ambacho mzazi anakila, la dha'ufat, basi ule mzazi angelikuwa mdhaifu. Sawa? Faja'ala Allahu lahu hadha al-ghidha, Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya damu ya hedhi kuwa ni chakula cha mtoto tumboni. Na ndio maana mwanamke anakuwa kwenye anapokuwa ni mjamzito huwa aoni damu. Unajiuliza zinakwenda wapi? Ni chakula cha ule mtoto. Hivi ndivyo alivyotaja Sheikh al-Fawzan kwenye kitabu chake al-Mulaqas al-Fiqhi. Kwani damu ya kimaumbile, mara nyingi sana damu hiyo huwa inamtoka mwanamke, kama walivyotaja wanazuoni wa madhehebu ya Shafi'i katika kitabu kinaitwa al-Mabadi'u al-Fiqhiyya ala madhhab al-Imam Shafi'i. Wanasema huwa damu alladhi yakhruju min rahmi au min rahmi al-mar'a, hadhi ni damu ambayo inatoka katika kizazi cha mwanamke. Sawa? Baada tis'i sinin, baada ya mwanamke kueneza miaka 9. Kuna baadhi ya wanawake wakieleza miaka 9 wanaweza kuona damu. Sawa? Ala sabili sihati wal ada, kwa njia ya siha, bi maana si damu ya ugonjwa. Ni damu inamtoka mwanamke katika wakati uko na afya yake njema, lakini ni damu ya kimaumbile. Na damu hiyo mara nyingi mtoto au mwanamke huanza kuiona akifikisha miezi ngapi? Miaka 9. Sawa? Tayeb. Damu ya pili ya mwanamke, damu nifas, ni damu ya uzazi. Sawa? Huwa damu alladhi yakhruju min rahmi al-mar'ati 'aqba al-wilada, ni damu ambayo inamtoka au inatoka kwenye kizazi cha mwanamke wakati wa kuzaa. Mimana ule wakati ya raza damu ambayo inatoka ndani ya nifasi. Tutakuja kuona hapo kumu ya damu zote hizi hapa. Sawa? Na tutakuja kuona hapo kumu ya mimba ambayo imetoka kwa mwanamke haijaeleza miezi miwili na siku 21. Ipi hukumu ya ile damu? Na mimba ambayo inatoka mwanamke imeshaeleza miezi miwili na siku 21. Haipo hukumu ya ile damu. Kwa hizi zote ni mambo ambayo watu kufanya nini? Tuweze kuyafahamu. Tayeb. Kisha kuna damu ambayo ni damu ya istihaba. Damu ambayo inatoka mwanamke ambayo ni damu ya ugonjwa. Sawa? Wanasema huwa damu alladhi yakhruju min al-mar'ati bisabab maradin. Ni damu ambayo inamtoka mwanamke kwa sababu ya maradhi. Kwa damu za mwanamke ni tatu. Kuna damu ya hedhi ambayo inatoka kila mwezi. Na kuna damu ya nifas ambayo inatoka baada ya kuzaa, na kuna damu ya istihaba ambayo ni damu ya ugonjwa. Sawa? Tayeb. Twende wanasema watu wameshazoea kuwa mtoto huwa anazaliwa akieneza miezi mitisa kwenye tumbo la mama yake, si? Lakini kuna wakati mimba inaweza kuzidi miezi mitisa. Na kuna wakati mwingine mimba inaweza kuzaliwa kabla ya miezi mitisa. Na kuna wakati mimba mtu anaweza kubeba miaka 4. Miaka 4. Zama za Umar kuna mama aliyepeleka mimba miaka 2. Naam. Tayeb. Tunasema aqallu zamani al-hamli 6 ashhur. Ujache wa mimba ni miezi 6. Bimaana mwanamke anaweza kuzaa akiwa na miezi mingapi? 6 ile mimba. Sawa? Wa ghalibuhu 9 ashhur. Na mara nyingi sana uzaa kwa miezi 9. Sawa? Vile vile hii damu ya nifasi ambayo inamtoka mwanamke. Leo kuna baadhi ya wanawake akizaa afanye ibada mpaka siku 40 ziishi. Washaka kitia mwakili kuwa mtu akizaa lazima afanye siku 40. Na kwa sio hivyo, damu ya uzazi inaweza kauka kabla ya siku 40. Mtu anaweza kuzaa leo akaona damu na ikakauka leo. Ndio hapo nasema aqallu zamani nifas lahadha. Uchache wa damu ya nifasi ni muda mdogo tu. Mtu anaweza kuzaa baada ya masaa mawili matatu ile damu ikakatika. Sasa ile damu ikikatika lazima ajitoharisha kweli. Afanye ibada. Sawa? Wa ghalibuhu 40 yawman. Ha? Bilayaliha. Na mara nyingi sana wanawake wao wanaona damu za uzazi siku 40. Kisha madhehebu ya Imam Shafi'i wenyewe wanasema wa aktharuhu 60 yawma. Uwingi wa damu ya uzazi ni siku 60. Wa madhada ama ile ambayo inazidi siku 40 fa huwa istihaba, ni damu ya ugonjwa. Hadi madhehebu ya Imam Shafi'i. Lakini katika madhehebu mengine ni siku 40 ndio uwingi wake. Bimaana baada ya siku 40 ile inayozidi sio damu tena ya nifasi. Mwanamke atakapotoharisha afanye ibada na mume wake mwingine. Sawa? Kwa damu ya nifasi inazika kauka siku moja au siku mbili. Kwa ikikauka atakapotoharisha afanye nini? Afanye ibada na kutani na mume wake. Ikirudi angali mwa zile siku 40 inakuwa ni yenyewe ilifanya nini? Imerejea. Anaacha kufanya ibada. Ikikatika tena anachotoharisha na kufanya ibada. Ikirudi tena baada ya zile 40 inakuwa sio tena damu ya nini? Ya nifasi. Inakuwa ni damu ya istihaba. Anajitoharisha, anafanya ibada zake. Sawa? Tayeb. نصف دم يا حيدي اقله يوم وليله دم يا حيدي اتشيو اكل سيك موجه kuna wanawake ambao wanaona damu ya hedhi siku moja tu leo usiku na kauka anajitoharisha sawa wa aktharuhu 15 yawma na wingi wa damu ya hedhi ni siku 15 kuna wanawake ambao wanaona siku 15 sasa unaona kama uko na mke mmoja anaona siku 15 wewe unaishi nusu ya mwezi au mwezi nusu ya mwezi shekhe mke ameingia ndamu na wewe umeingia mkonje ndio maana mle mtu ambaye Allah kampa kile kichache cha kumshiza mwanamke shekhe oa sio kaje na mwanamke mmoja na baadaye anakuambia oi mwingine kwani wewe ni nani huyo mke ni nani mpaka akwambie sio mwingine na suna wao mwingine kama kisubi muwa yetu. Sasa wajua kama mwanamke anaingia mdamu siku 15. Ameingia mdamu zake siku 15. Wao utakuwa na hali gani? Na kwa wingi wa damu ni siku 10 ngapi? 15. Uchache wake ni siku moja. Sawa? Wa ghalibuhu 6 au 7 ayyam bilayaliha. Na mara nyingi sana wanawake wengi huingia kwenye damu siku 6 au siku 7. Mara nyingi na ndio wanawake wengi. Wanawake wengi huwa wanaona damu siku 6 au siku 7. Sawa? Kinachozidi zile siku zake ni istihaba. Na tazama, mwanamke atahesabia hali yake vipi mpaka ajue mimi ndo adha yangu ni siku 6 au 7? Atatizama. Akiingia mdamu, eh? Akiingia mdamu. Ule mwezi wa kwanza ndio anaona damu. Anahesabia siku ambazo amefanya nini? Ameona damu. Sawa. Na mwezi wa kufuata, ikiwa ni zile zile siku, ndio inakuwa ada yake hiyo. Sawa. Mfano mara ya kwanza anaona damu, alifanya siku 6. Na mwezi wa kufuata akafanya siku 6. Basi ndio inakuwa nini? Ada yake. Ikizidi siku 6 inakuwa ni damu ya ugonjwa, sio tena sawa. Kwa hiyo mtu anaweza kuhesabu ile miezi miwili ya mwanzo anapoanza kuona damu. Sawa? Tayeb. Tuingie kwenye kitabu moja kwa moja inshaallah. Anasema muallif rahimahullah akaleta hadithi an Aisha radhiyallahu anha anna Fatima bint Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ماما يتو عائشة نسيما ماما عليك فاطمة بنت أبي حبيش المولزة متومة والله تسيما إني أستحاب فلا أطهر يعني لا ينقطع عني الدم ميمي كلاسيكو napatwa na istihadwa wala damu yangu haikatiki. Bi maana huyo mama alikuwa anaona damu, damu haikatiki. Sawa? Akamuuliza afa ad'u swala, je niache swala kwa sababu mimi naona damu ambazo zikatiki, niache swala? Qala, mtume akasema la, hapana, dhalika aidqun عرق بما مجرى الدم في الجسد هي ni damu tu ambayo inakutoka si ya hedhi wala ya nini sawa walakin da'i salata qadra al-ayyam allati kunta aw kunti tahiduna fiha lakini wewe utaacha sala kile kipindi ambacho ulikuwa unaingia katika hedhi bimaana wewe ulishajua hisabu zako ulikuwa unaingia katika hedhi siku kadha. Sawa. Zile siku zako za hedhi acha sala. Baada zile siku zikimalizika, ukaendelea kuona damu. Thumma ghtasili waswalli. Usiku naosha zile athari za damu, uoge kisha uswali. Kwa mtumia kamjibu yule mama, kama unaonaga damu haizikatiki, wewe hesabia kila mwezi, uhesabie zile siku zako za damu. Kama ulikuwa unaingia siku sita au siku saba, zile siku zikimalizika, jitoharishe uswali. Ama zile za kuendelea ni istihadha, ni damu ya ugonjwa. Sawa? Tayyib. Wa fi riwayatin wa laysat bil haidha. Katika upokezi mwingine mtu anakuambia hizo damu sio hedhi, hizo damu sio hedhi. Sawa? Fa idha aqbalat al haidha, hedhi zako, bi maana damu ya hedhi zikianza kutoka kwako wewe, fakuruki swalata fiha, acha kuswali wakati wa hedhi. Sawa? Fa idha dhahaba qadruha, na zile damu za hedhi ule muda wake ukimalizika, ukaendelea unaona damu, faghsili anki ad-dam wa salli. Sawa? Bi maana ighsili athara ad-dam, osha ile athari ya damu, ujitwaharishe, kisha ufanye nini? Uswali. Kwa kila mwanamke anajua ada yake, kila mwanamke anajua, mimi kawaida naingia siku tano au siku sita au siku saba au wengine siku 15. Kila mwanamke anajua siku, hisabu ya damu zake za hedhi. Kwa hiyo zile siku zikimalizika, cha kufanya ni nini? Anajitoharisha, anaendelea kufanya ibada zake, ile inakuwa sio damu ya hedhi ambayo mfani imemtoka. Sawa? Tayyib. Kisha muallif rahimahullah kataja an Aishata radhiyallahu anha anna umma habibata ustuhidat sab'a sinin. Umu Habiba ambaye anakusudiwa hapa ni bintu Jahshi, ni Umu Habiba binti wa Jahsh, ukhtu ummi almu'minina Zainab binti Jahsh, ni dada yake ya mke wa Mtume Zainab bintu Jahshi. Kwa huyu Umu Habiba ni dada yake ya mke wa Mtume, sio Umu Habiba mama yake ya nani? Ya Muawiya, mke wa Abu Sufyan. La, huu Umu Habiba aliyetajwa hapa ni dada yake ya mke wa Mtume ambaye ni Zainab bintu Jahsh. Sawa? Sasa huyu mama istuhidat sab'a sinin, bimana aswabaha dam fi ghairi waktihi sab'a sinin mutawaliya. Huyu mama ameona damu miaka misaba, miaka misaba damu ikatiki. Leo hii hali mtoke mwanamke hii, ataenda kwa waganga wote, atamaliza waganga wote, mimi damu yangu ikatikaji mwezi, miezi miwili damu ikatiki, nimerogwa mimi, atamaliza waganga shekhi. Lakini huyu mama ameona damu miaka misaba haikatiki. Fasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am dhalika, huyu mama akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hiyo hali. Faamaraha an tabtasila, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha yule mama aweze kuoga, bi maana ajitoharishe. Sawa? Faqala, Mtume akasema hadha ilqun, irqu bi maana damu ambayo inayotoka kawaida tu, sio ile damu ambayo inatoka kwa sababu ya hedhi wala nifasi. Sawa? Qalat, anasema mama yetu Aisha, fakanat tahtasilu likulli salatin, huyu mama akawa anaoga kila sala. Bimana baada yeye kuona damu miaka misaba bila kukatika, Mtume akamwambia jitwaharishe, hiyo sio damu ya hedhi. Yule mama akajitwaharisha, akaanza ibada, lakini kila sala akawa anaoga, kila sala akawa anafanya nini? Anaoga. huni upokezi wa kwanza. Wa fi riwaya mtume akamwambia thumma tawaddai likulli salatin, mtume akamwambia uwe unatawadha kwa kila sala. Bimaana mtu ambaye anaona damu ya istihadha sawa, bimaana ile damu ya ugonjwa, huyu inamlazimu awe anatawadha kila sala, bimaana asiswali na udhu wa sala iliyopita. Kama msali bimagharibi na udhu, ikifika muda wa isha atawadhe tena, asisali na udhu mmoja kwenye sala ngapi, kwenye sala mbili. Mwanamke ambaye yuko kwenye damu ya nini, ya ugonjwa. Tumeelewa? Kwa hiyo darasa haliwahusu wanawake tu, na wanaume linawahusu, kwa sababu hao wanawake ndio wake zetu na ndio dada zetu, eh, mtawafikishia. Tayeb, katika upokezi mwingine akasema umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidhatu thumma ightasili. Katika upokezi mwingine akamwambia unapoona damu, kaa ule muda ambao hedhi yako ilikuwa inakupata, kama ni siku saba, kama ni siku sita, sawa. Baada ya zile siku kumalizika, oga, sawa, kisha ufanye nini? Ufanye ibada zako. Fakana taghtasilu inda kulli salatin, kwa hivyo akawa naoga kila muda wa sala. Kwa hadithi ziko mbili au tatu, mbili zinasema akawa anaoga kila sala, na nyingine inasema akawa anatawadha kila sala. Almuhim, ukikusanya haya masala kama alivyotaja Sheikh wetu Sheikh Muhammad Bazamol hafidhahullah, tulipokuwa tunasoma kwa kitabu Sunan Ibn Majah, katika kukusanya hizi hadithi akasema kuwa inamtosheleza mwanamke kutawadha kila sala, sio mpaka aoge kila sala. Bimaana kama ni mwanamke anaona damu za ugonjwa zinabaki zinatoka kila wakati, ataziziwia zile damu, sawa, lakini kila sala inamlazimu awe anatawadha, asisali udhu moja sala ngapi, sala mbili, sawa. Tumeelewa? Kisha muallifu rahimahullah akataja an Aisha radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi aw min ina'in wahid. Naitu mitaja katika mlango wa kuzungumzia kuoga, nilikuwa naoga mimi na mtume bimana janaba, kuna chombo kimoja, yeye na mtume wa Allah wanatumika kama ni ndoo moja. Mama yetu Aisha na mume wake ambaye ni Mtume wetu sallama wanaoga wote kutumia hiyo ndoo moja, sawa. Kisha anasema kilana junubun, sote tulikuwa kwenye janaba, anatia mkono wake mama yetu Aisha naoga, na mtume anatia mkono wake ile ndoo afanye anaoga. Ndio tukasemelea kauli ya zamani ya kusikia eti ngo mtu akoga janaba ajitahidi yale maji yasirudi kwenye ndoo, unaweza kuoga wewe. Unazua kaoga ndio iko hapo mbele si rudi mbele. Na basi tutakuwa kuna kaoga yale unakamata unazoa maji na kwenda hapo ndio zimenyenyea unarudi. Tayeb, katika jambo hili la wanawake kuingia kwenye siku zao, na ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa anawakalifu Wayahudi katika kila jambo. Mtume alikuwa anakwenda kinyume na Wayahudi na Manaswara katika kila jambo. Katika hadithi ya Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna al-yahuda kanu idha hadat al-mar'atu fihim, Wayahudi mwanamke alikuwa akiingia katika hedhi, lam yuakiluha, awakuli pamoja na sahani moja. Mayahudi mke wake tu akija kwenye hedhi achangine sahani moja. Sawa, walam yujami'uha fil buyut, na walikuwa hawakai pamoja katika nyumba. Bimana mke wake akiingia kwenye hedhi, anakuwa na nyumba nyingine huko nje, kalale nje huko au lali humo. Ndivyo Wayahudi walikuwa. Mwanamke akiingia kwenye hedhi anakosa ile yake peke yake, achangina mwingine. Na hakai ndani, anatengwa huko. Sawa? Fasala ashabu rasul au fasala ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wakamuuliza mtume ile jambo. Mayahudi, mwanamke anapoingia kwenye siku zake za damu, huwa wakuli naye na hawalali naye au kwenye sehemu moja, bali wanafanya nini? Wanawatia nje huko ya nyumba. Alipoulizwa hilo swali, فأنزل الله تعالى الله كشوشا قرآن كسيم أكشوشا قولياك كسيما ويسألونك عن المحيط نوانا كقوليزا كناك هذي قل هو أذى سيما هذي نوشاف فعتزل النساء في المحيط جوكين مبالي نواناك كن هذي بمانا كتكسؤالا لكو انجليا سوى ila akhir al-ayah mpaka mwisho wa aya. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema isna'u kulla shay'in illa an-nikah, mwanamke anapokuwa katika hedhi mfanyeni kila kitu isipokuwa tendo la ndoa peke yake, bi maana mle naye mlale naye lakini msifanye tendo la ndoa. Sawa? طيب فبلغ ذلك اليهود ويهود اذا خبر zikawafikia kwa mtume anasema mwanamke akiwa katika hedhi afanywe kila kitu isipokuwa tendo la ndoa. Fakhalu wakasema ma yuridu hadha ar-rajul an yad'a min amrina shay'an illa khalafana, huyu bwana hataki kuacha chochote katika mambo yetu isipokuwa anatupinga tu. Kwa hiyo alikuwa anataka mtume naye aseme mwanamke akiwa kwenye hedhi mumtenge mbali. Kimtume akasema la, mwanamke akiwa kwenye hedhi fanya naye kila kitu isipokuwa tendo la ndoa peke yake. Katika hadithi mama yetu Aisha anatuelezea namna gani alikuwa anajishika wanapokuwa kitandani pamoja na mtume wakati wa nini wa hedhi. Leo kuna baadhi ya wanaume ambao hawajikazi kwenye hedhi, sana mwingine mtakaye kwenye hedhi. So bora na hawa mke wa pili. Yaani mtu anajiua shekhi kwenye hedhi na mwingine mke wake. Wakati hedhi ni uchafu. Sawa. Tayeb. Sasa hapa mtu anaanza kusema wa kana ya'muruni fa'tadhiru فأتذروا بمعنى اللي نينو أتذروا شد الإزار على الوسط أو على الوسط سواء. وحدد ذلك الفقهاء بما بين سرة والركبة ونوزوني وكا تفسير نينو فأتذروا نكوكونجا نيني كوكونجا كيكوي أو نغوو ونجفونجا. Wanawazoni wanasema kwa kitafsiri haya maneno mama yetu Aisha ni kuwa mtume alikuwa anamwamrisha mama yetu Aisha wakati wa kulala iko kwenye damu za hedhi afanye nini? Akamate nguo, ajifunike kuanzia kwenye kitofu chake mpaka kwenye magoti. Bimana mwanamke anapokuwa kwenye hedhi afunike kuanzia kitofu chake na wapi? Huko kote mpaka kwenye magoti. Miguu kuchini ibaki wazi, kuanzia hapa juu kitofu kwenda huko kubaki wazi. Sasa mwanaume acheze sehemu zote hizo, lakini pale ambapo umefunikwa asigusi. Sawa? Ndio hapo anasema fayubashiruni, mtume alikuwa ananiamrisha nifunge nguo kuanzia hapa kwenye kitofu changu mpaka kwenye magoti. Fayubashiruni bimaana iltiqa'u albasharatayn duna jimaa, mtume ananishika kila kitu, lakini kinyume akufanya tendo la ndoa. Sawa, wa ana haid, na kipindi hicho nilikuwa mwenye hedhi. Kwa mwanamke anapoingia kwenye hedhi, wakati wa kulala muamrishe afunike kuanzia kwenye kitofu chake mpaka kwenye magoti. Huku juu aache wazi, kule kwenye miguu aache wazi, uchezee poto unapopata. Kama naingia siku 15, uchezee siku 15 hivyo hivyo. Ukubali kwa yatima siku 15. Baada ya 15 ndo ufanye tendo la ndoa sasa. Sawa? Kanasema wakana yakhruju, na wakana yakhruju naam, wakana yakhruju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun. Al-i'tikafu, nini maana ya i'tikaf? Al-iqamatu fil masjidi bi niyyati al-ibada. I'tikaf ni mtu kukaa msikitini kwa nia ya ibada. Sawa? Limuddatin muhaddada, kwa muda uliopangiliwa. Sawa? Kal 10 al-awaqir min Ramadan, mfano zile siku kumi za mwisho za Ramadan. Na mtu kukaa itikafu sio mpaka mwezi wa Ramadhani peke yake. Ah, mtu anaweza katia nia kukaa itikafu hata siku zingine. Mtu akasema mimi natia nia kukaa itikafu siku mbili msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah. Ukitia nadhiri hiyo unakaa msikitini siku zote zile, sio mpaka Ramadhani. Sawa? Mtu anatia nia, mimi natia nadhiri ya kukaa msikitini siku tatu na kaa itikafu kwa ajili ya kufanya ibada. Sawa? Kwa mama yetu Aisha anasema Mtume alikuwa anatoa kichwa chake hivi. Kwa huwa mu'takif, Mtume alikuwa amekaa itikafu. Fa'aghsiluhu wa ana ha'id, namuosha Mtume kichwa chake niko kwenye hedhi. Tunajua kuwa mimbari ya Mtume iko karibu ya nyumba ya mama yetu Aisha. Kwa Mtume iko itikafu msikitini, anatia kichwa chake kwenye dirisha hivi. Mama yetu Aisha iko wapi? Kwenye nyumba yake. Anamuosha Mtume kichwa chake hali ya kuwa mama yetu Aisha iko kwenye hedhi. Sawa? Kisha ana Aisha ta radhiyallahu anha qalat, vile vile mama yetu Aisha anasema kana rasulullah sallama yattaqiu fi hijri. Tunasema kwa hijri ni wapi? Ni hapa sehemu ya mtu akikaa, hizi sehemu ambapo nguo inakutania ndio hijri. Ni bana hapo kama paja. Anasema mama yetu Aisha, Mtume alikuwa anaegamia kwenye mapaja yangu, kwa maana analala kwenye mapaja ya mama yetu Aisha. Wa ana haidun, aliyakuwa niko kwenye hedhi. Fayaqra'u al-Qur'an, Mtume anasoma Qur'an. Sawa? Wal muradu kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'u al-Qur'an wa huwa mustanidu ila Aisha radhiyallahu anha wadi'u ra'sahu fi hijriha wa hiya a'id. Kwa mama yetu Aisha alikuwa kwenye hedhi, amekaa hivi, Mtume anakuja na mlalia wapi? Kwenye mapaja yake hivi, huku Mtume akisoma Qur'an. Sawa? Libayani jawazi dhalika wa taharati badani lhaid. Kwa hiyo hapo kubainisha kuwa hilo jambo linajuzu, na kuwa mwili wa ambao kuna janaba ni mwili ambao ni tahara. Sio eti mwanamke akiwa kwenye hedhi anakuwa ni mchafu, la. Sawa? Kwa hili kubainisha kuwa Mtume alikuwa anafanya hiki kitendo, anamwegamia mama yetu Aisha, wakati mama yetu Aisha wako ni hedhi, Mtume anamwegamia na anasoma Qur'an. Sawa? Tayyib. Kabla ya kuleta hii hadithi ya mwisho kwenye kitabu, tapenda kuleta fawaid kwenye kitabu cha Sheikh Swali Al-Fauzan hafidhahullah. Miongoni mwa faida ambazo mwenyewe nimeziona leo wakati niko nafanya bahthi ya hili darasa. طيب شيخي اللي بيكون اتجاه babu fi ahkami al-hayd wan-nifas. Mlango ambao unazungumzia hukumu ya hedhi na nifas. Tumesema nifas ni damu gani? Damu ya uzazi. Ukasema hii damu ya uzazi uchache wake ni siku ngapi na wingi wake ni siku ngapi? Uchache wake ni siku moja tu. Mtu anaweza kuzaa leo akaona damu na ikakauka. Ikikauka, huyo mwanamke akitoharisha aanze sala na mume wake anamwingilia. Leo tunakuwa tunaishi kiada, kwa maana mwanamke akizaa hata damu zikauka na kazeka siku 40. Katika madhehebu ya Mashafii wanasema uwingi wake ni siku 60. Sawa? Lakini sahihi ni kuwa ni siku 40. Siku 40 ndio uwingi wa damu ya uzazi. Bi maana baada ya zile siku 40 mwanamke anajitoa kama zingali. Anajitoharisha kisha anaanza ibada. Ikiwa kama mwanamke amezaa akaona damu, siku 5 zikakauka, inabidi ajitoharishe kisha mume wake anamwingilia na mwanamke anafanya ibada. Zikirudia angali mazoezi siku 40, unasabia zile siku 40. Zikirudi zile damu angali mali 40 zinakuwa ni zenyewe zimerudia. Anafika na chasala na mume wake amwingilia tena. Sawa. Zikikauka tena angali 40 zinakuwa zimeenda kujitoharisha na endelea ibada. Zikirudi baada ya 40 zinakuwa sio tena damu za nini za uzazi, zinakuwa ni za ugonjwa. Kwa hiyo atajitoharisha aendelee nini? Aendelee kufanya ibada zake. Sawa? Kwa hapa shehe akataja awalan al-hayd wa ahkamuhu. Hedhi na hukumu yake. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa yas'alunaka 'anil mahid, na watakuuliza kunako hedhi, qul huwa adha, sema hedhi ni uchafu, fa'tazilu an-nisaa fil mahid, jiwekeni mbali na tendo la ndoa kwa wake zenu wakati wako kwenye hedhi. Sawa? Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakurubie wake zenu mpaka watoharike. Bi maana msikurubie kufanya tendo la ndoa mpaka watoharike. Sawa? Fa idha tatahharna, ikiwa watatoharika wake zenu, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, basi waingilieni. Sawa? Waingilieni pale ambapo Allah amekuamrisheni. Sawa? Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah anawapenda wasafi na anawapenda wenye kutubia. Kwa tukasema damu ya hedhi ni damu ambayo inatoka kwenye kizazi cha mwanamke. Lengo au hikma ya Allah kuumba ile damu tunasema hikma yake ni nini? Kwa ni chakula cha mtoto. Ile damu ya hedhi ile ni chakula cha mtoto anapokuwa kwenye tumbo la mama yake. Kama jinsi alivyotaja shekhe hapa. Na ndio maana mwanamke akiwa kwenye hedhi, akiwa na mjamzito, damu hazifai nini? Hazitoki. Ni chakula cha mtoto. Kwa sababu lau kama mtoto ameshirikiana na mzazi wake kwa chakula ambacho mzazi anakula, basi mzazi angekuwa mdhaifu. Angekuwa kila tu hivi katoka kuna kichukua chote huvu. Tunajikuta yeye anabaki tumbo liko waziwazi kila saa. Sawa? Tayeb. Tunasema thumma yakhruju fil ghalibi fi kulli shahrin 6 ayyam au 7 ayyam. Hii damu ya hedhi mara nyingi sana wanawake wao wanaitoa kila mwezi siku 6 au 7. Wanawake wengi siku 6 au 7. Sawa? Lakini uchache wake ni siku moja na wingi wake ni siku 15. Lakini wanawake wengi wana damu ya hedhi siku 6 au 7. Waqad yazidu an dhalika, kuna wakati damu inazika hivi ikazidi siku 7 au yaqil au ikakuwa chini ya siku ngapi? 7. Kuna ambao wana siku 3 kutokana na jinsi mwanamke anajua ada yake. Na tukasema mwanamke anaweza kuhesabia ada yake wakati gani? Ile mara ya kwanza anapoona damu. Ule mwezi wa kwanza ndio anaanza kuona damu, anahesabia zile siku. Na mwezi wa kufuata akiona zile siku ndio inakuwa ada yake. Bimaana mwezi wa kufuata watatu zikizidi zile siku inakosa damu ya hedhi ile ya kuzidi, yani sabia zile siku zake za mwezi wa kwanza na mwezi wa ngapi? Wa pili. Tayeb. cha walilhaidi khilalu haidiha wa inda nihayatihi ahkamun mufassila fil kitab wa sunna. Mwanamke anapokuwa kwenye hedhi na baada ya damu zake zile kukauka, sawa, kuna ahkamu ambazo zimetajwa ndani ya Qur'an na Sunna zinamhusu mwanamke. Sawa, min hadhihi al-ahkam, katika hizo ahkamu ambazo au hizo hukumu ambazo zinamhusu mwanamke mwenye hedhi, anna al-haidha la tusalli, mwanamke ambaye yuko kwenye damu zake za hedhi haswali. Sawa, wala tasum, na vile vile haruhusiwi kufunga hala haidi haidia kipindi iko katika damu ya hedhi, haruhusiwi kuswali wala kufunga. Sawa, qala alayhi salatu wasalam, anasema Mtume sallama li Fatima au li Fatima binti Abi Hubaysh, idha aqbalat al haidwa, damu ya hedhi itapoanza kuja itaanza kutoka, fada'i swala, acha kuswali. Sawa, falau sawamat al haidu au sallat hala haidiha, mwanamke ambaye yuko kwenye hedhi akiswali wakati yuko kwenye damu yake ya hedhi au akafunga wakati yuko kwenye damu yake ya hedhi, lam yasih laha sawmun wala swala, sala yake haikubaliwi wala somo yake haikubaliwi. Sawa, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nahaha an dhalika, kwa sababu Mtume amemkataza hilo, wa nahyu yaqtadi adama siha, na katazo linafidisha kwa jambo hilo alisihi, bal takunu bidhalika asiyatan lillahi wa li rasulihi sallam, bali mwanamke anaposwali na kufunga wakati wa hedhi anakuwa amefanya maasi, anakuwa amefanya maasi. Kwa hiyo jambo la kwanza, mwanamke anapokuwa kwenye hedhi haruhusiwi kufanya nini? Kuswali wala kufunga. Tayeb, faida taharat mwana au faida taharat min haidiha, yule mwanamke sasa akitoharika kwenye hedhi yake zile damu zikakauka, sawa, fa innaha taqdi sawma duna swala, huyu mwanamke atalipa swaumu ya Ramadhani lakini sala hatozilipa, bi ijma'i ahli al-ilm, kwa makubaliano ya wanawazuoni. Na ndo hadithi ambayo shekhe ameitaja kwenye kitabu chake hapa, an mu'adha radhiyallahu anha qalat, mu'adha huyu mama anaitwa mu'adha, sio mu'adhi ambaye ni sahaba wa kiume, kuna mu'adhi na kuna mu'adha, unatia mwisho ta marubutwa. Huyu Muadha ni mwanamke. Huyu mama amesema, anasema sa'altu Aishata radhiyallahu anha faqultu, nilimuuliza Mtume, nilimuuliza Aisha, huyu mama ni katika tabi'ina, si katika maswahaba, ni katika wale ambao walimuona maswahaba. Huyu mama anasema nilimuuliza Aisha nikasema ma balu al-haidhi taqdi sawm, vipi mbona yule mwenye hedhi huwa analipa swaumu? Sawa, bimana tasumu al-ayyama allati tarakat siyamaha ayyam al-haid, kwa nini mwanamke zile siku ambazo zimempita ndani ya Ramadhani kuzifunga kwa sababu ya hedhi huwa anazilipa? Sawa, wala taqdi swala, lakini halipi sala. Huyu mama akamuuliza hivyo mumeo Aisha, vipi mbona mwanamke anapotoharika kutoka kwenye hedhi huwa analipa nini? Swaumu za Ramadhani, lakini huwa halipi sala. Mama yetu Aisha akashtuka. Sawa, faqalat, akamuuliza aharuriyatun ant, wewe ni haruria? Haruria ni makhawarij, wakati walipotoka nje ya kwa ya Ali ibn Abi Talib, wakaenda katika mji ambao unaitwa Harura. Huo mji ambao unaitwa Harura, makhawarij ndio wakaenda hapo, ndio maana makhawarij wakaitwa haruria. Sasa ule mama Alipomuuliza hivyo Aisha, mamake Aisha akashtuka, akamuuliza aharuriya kun ant, wani haruriya, wani khawarij, ni kharija. Kwa sababu makhawariji wenyewe wanasema mwanamke akikuwa kwenye hedhi lazima azilipe sala zote. Na hapa katika maneno ya mtu Aisha ni dalili ya kuonyesha kuwa unaweza kumuuliza mtu wewe ni mtu gani kutokana na swali lake. Mfano mtu akuja hapa kuulize, ema ustadi, hivi kweli Aisha, hivi kweli nani Abu Bakar ndio alikuwa anastahili kutangulizwa ukhalifa kabla ya Ali? Utamuuliza je mbele kumjibu wewe ni Shia? Salamu mtu kimuuliza hivi nasikia. Unaona sasa anza kutuhumiana. La. Mtu anaanza kumuuliza swali kutokana na swali lake. Huyu mama alipouliza ile swali kwa mama yetu Aisha, mtume akamuuliza aharuriya tun ant wani kharija? Kwa sababu gani? Ni tendo la makhawarij. Sasa mtu kisha baada kuuliza, hivi Abu Bakari kweli alikuwa anastahili khalifa kabla ya Ali? Lazima muulize. Wani Shia au? Sawa. So, mtu akataka kuuliza hivi kweli Allah yuko juu? Namuuliza je, wani ibadi? Wani ibadi? Unamuuliza mtu swali kutokana na swali lake alilokuuliza. Sawa? Kwa yule mama akasema faqultu lastu biharuriya, mimi siko haruriya, si katika makhawariji, walakinni as'al, lakini nauliza tu. Faqalat, mama yetu Aisha akasema kana yusibuna dhalika, jambo hilo lilikuwa linatupata zama za mtume, bi maana tulikuwa tunapata na hedhi. Fanu'maru biqada'i sawm, tulikuwa tunaamrishwa kulipa swaumu za Ramadhani. Wala nu'maru biqada'i sala, lakini tulikuwa tuamrishwa kufanya nini? Kulipa sala. Kwa mwanamke kwenye hedhi analipa nini? Swaumu, lakini alipi nini? Sala. Damu zote na damu ya nifasi ni hivyo hivyo, isipokuwa damu ya istihadha ni ya ugonjwa. Sawa? Tayeb. Kwa hapa Sheikh Saleh Al-Fauzan anasema fa idha taharat min haydiha, mwanamke anapotoharika kutoka kwenye hedhi yake, fa innaha taqdi sawma duna swala, atalipa swaumu lakini alipi nini? Alipi sala. Sawa? Bi ijma'i ahli al-'ilm, kwa makubaliano ya wanawazuoni. Sawa? Qalat Aisha, anasema mama yetu Aisha, kunna nahibu ala ahdi rasul sallama, tulikuwa tunaingia kwenye hedhi zama za mtume, fa kunna nu'maru biqada'i sawm, tulikuwa tunaamrishwa kulipa nini? Swaumu. Wala nu'maru biqada'i sala, lakini tulikuwa tuamrishwa kulipa nini? Sala. Sawa? Wa min ahkami al-haid, katika hukumu za mwenye hedhi, annaha la yajuzu laha an tatufa bil bait, mwanamke yule kwenye hedhi haijuzu yeye kutufu kufanya tawafu kwenye nyumba ya Makka, kwenye al-Kaaba, bi maana kwenye al-Kaaba kufanya tawafu pale mara saba, mwanamke mwenye yuko kwenye hedhi aruhusiwi kufanya nini? Kufanya tawafu kwenye al-Kaaba. Sawa? Wala taqra al-Qur'an, na mwanamke yule kwenye hedhi haruhusiwi kusoma Qur'an, sawa iwe kichwani au kwenye mushafu. Japo kwa kuna wengine ambao wanasema kuwa anaruhusiwa kusoma kwenye nini? Kichwani. Sawa? Lakini mimi msimamo ambao niko nao ni huu. Kuwa mwanamke anapoingia kwenye hedhi aruhusiwi kusoma Qur'ani, sawa kwenye mushafu au kwenye kichwa. Sawa? Wale ambao wanaruhusu kusoma kwenye mushafu wanasema aje? Bi maana akifunguliwa kusoma kwenye kichwa. Wanasema kuwa ili kwa kuhofia siwezi kusahau Qur'an. Sababu ni siku ambazo nakuwa nasoma Qur'an siku nyingi, kwa hiyo ila sisahau Qur'an aseme kichwani. Lakini msimamo wangu mimi ni huu ambao kuna hapa shekhe, kuwa mwanamke akiingia kwenye hedhi aruhusiwi kusoma Qur'an, sawa kwenye mushafu au kichwani. Sawa? Wala tajlis fil masjid, vile vile mwanamke yuko kwenye hedhi asikae msikitini. Lakini kupita anaruhusiwa. Anaingia msikitini, anapita, anaenda kuchukua kitu na toka, anaruhusiwa. Lakini kukaa msikitini mwanamke yuko kwenye hedhi haruhusiwi. Sawa? Tayyib. Wa yahrumu ala zawjiha wad'uha fil farji, hatta yanqati'a aibuha wa taghtasilu. Na vile vile ni haramu mume wake kumuingilia. Sawa, ni haramu mwanamke mwenye yuko kwenye hedhi mume wake kumuingilia mpaka ile damu ikatike na aoge. Sio kukatika tu. Bimana ile damu ikatike na aoge, bimana ajitoharishe, ndio mume anaruhusiwa kufanya nini? Kumuingilia. Kama ajajitoharisha aruhusiwa kufanya nini? Kumuingilia. Sawa? Tayyib. Kama alivyosema Allah katika Qur'an, tumesema ya wa yasalunaka anil mahid, watapokuuliza kunako hedhi, qul huwa adha, sema kuwa hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, jiweni mbali na wanawake na kwenye hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakurubie wake zenu mpaka watoharike. Fa idha tatahharna, watakapotoharika wake zenu. Fa'tuhunna min haythu amarakumullah, basi waingilieni pale ambapo Allah amekuamrisheni. Wa ma'na al-i'tizal tarkul wath'i, kama anavyosema Sheikh Swalih Al-Fauzan, maana ya al-i'tizal bi maana fa'tazilu, ni mtu kuacha kumuingilia, kuacha tendo la ndoa. Sawa. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akasema isna'u kulla shay'in illa an-nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa ndoa. Wa fi lafdhin illa al-jima', isipokuwa tendo la ndoa. Bimaana fanyeni kila kitu na wake zenu isipokuwa tendo la ndoa. Sawa. Vile vile wayajuzu li zawji al-ha'id an yastamta'a minha bighayri al-jima'i fi al-farj, kadri vutaji. Inajuzu kwa mume wa yule mwanamke ambaye yuko kwenye hedhi ku istimta'a, bimaana kucheza na mke wake isipokuwa kwenye tupu, asimuingilie isipokuwa tendo la ndoa. Sawa. Kalqubla, mfano kumbusu mke wake yuko kwenye hedhi, najuzu. Wallamsh, na kumshika. We wanahwi dhalika, na mfano wa hivyo, lakini asifanye nini? Asimuingilie. Sawa. Wala yajuzu lizawjiha an yutalliqaha wa hiya haid, vile vile haijuzu mume kumpa talaka mke wake akiwa kwenye hedhi. Bibana talaka ya kwenye hedhi haikubaliwi. Mke wako yuko kwenye hedhi, ukimpa talaka haikubaliwi. Sawa. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, ya ayyuha nabi, ewe mtume, idha talaqtumun nisa, mtakuwapa talaka wanawake, fatalliquhunna li'iddatihinna, li'iddatihinna bimaana tawahirat min ghairi jima', wapeni talaka wake zenu wakiwa katika tahara kabla mjawaingilia. Bimaana mke wako yuko kwenye hedhi, airuhusi kumfanya nini? Kumpa talaka. Akitwaharika anatoka kwenye hedhi, kabla haujamuingilia mpe talaka. Sawa. Tayyib. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man tallaqa imra'atahu wa hiya haid an yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tahriha in arada. Bali mtume alikuwa anaamrisha watu, mtu ambaye anampa talaka mke wake kwenye hedhi, mtume alikuwa anamwamrisha amrudishi, kisha akitwaharika akitaka mpeo talaka. Kwa haijuzu kumpa mwanamke talaka kwenye nini? Akiwa kwenye hedhi. Sawa. Tayyib. Kwa sababu watuhuru huwa inqita'u ad-dam, na kutwaharika ni wakati damu zimefanya nini? Zimekatika. Fa idha inqata'a damuha, damu yake inapokatika, bi maana inaposimama itoki tena, faqad taharat, hapo na kwamba taharika. Wa intahat fitratu haidiha, na ule wakati wake wa haidi na kumemalizika. Fayajibu alaiha al-ihtisal, ni lazima mwanamke huyo aoge. Thumma tuzawilu ma mun'at minhu bisabab al-haid, kisha afanye yale yote ambayo alikuwa amezuiliwa kufanya wakati wa haidi. Sawa. Kuna masala sasa hapa, baadhi ya wanawake wao wanacho sana. Wa in ra'at ba'da tuhuri kudratan au safratan. Kudra katika zile lugha za zamani ni lugha ya ibo kuitaja. Almuhimu kudra mwanamke damu zake za hedhi zinapokatika huwa anaona maji meupe yanamtoka. Sawa? Na maji ya njano ya jioni. Kuna baadhi ya wanawake hawajitoharishi mpaka yale maji yakauke. Wanakuwa wanakosea. Damu za hedhi, leo kuna baadhi ya wanawake nimewakia kumuuliza, mshatoharika? Bado bwana, bado naona yale maji meupe meupe na leo jioni jioni hayajakauka. Yale maji yazimu mtu kujitoharisha. Kuna baadhi ya wanawake anasubiri mpaka yale yakauke ndio aoge aanze ibada. Anakuwa ameacha kuswali wakati iko na tohara. Sawa? Anasema wa in ra'at ba'da at-tuhuri qudra. Anapona ile maji meupe meupe baada ya kutoharika. Bibana baada ya damu zake kukauka. Au safra akuna au safra akuna yale maji ya zone ya njano. Lam yaltafit ilaiha. Anasema Sheikh mwanamke yale maji asiyatizami. Sawa, yale maji asiyatizami. Ya kauli Ummu Atiyah radhiyallahu anha wa kauli ya Ummu Atiyah alhamdulillah anasema kunna la na'uddu as-safrata wala al-qudrata ba'da tuhri shay'an. Tulikuwa tuhesabu yale maji ya weupe, yale maji ya njano baada ya kutoharika chochote. Bi maana tulikuwa tuyazingatia yale maji. Damu ikatika, medamu yale maji ya weupe bado yanatoka. Na yale ya njano bado yanatoka. Mwanamke anajitoharisha na zile ibada. Na mume wake anaanza kumuingilia. Sawa? Tayeb. Vile vile anasema tanbihun ha yani zinduo ambalo watu wazunguke tena. Idha taharatil haid. Na haya mambo nimesema ili durusu linahusu na wake zenu kule nyumbani hasa kuhakikisha ya mambo. Idha taharatil haid au idha taharat al haid au an-nufasa qabla ghurub ash-shams. Mfano mwanamke alikuwa kwenye hedhi. Damu zake zikakatika kabla ya jua kuzama. Bimana masaa 11 damu zake zikakatika. Sawa? Lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal-'asra min hadha al-yawm. Ni lazima yule mwanamke asali sala ya dhuhri na al-'asr ya hiyo siku. Bimana mwanamke yuko kwenye hedhi, damu zake zikakatika saa ngapi? Masa 10, saa 11, saa 10 kabla ya magharibi bwana. Sawa? Damu zikakatika. Ni lazima huyo mwanamke asali sala ya dhuhuri hiyo siku na asri ya swali. Anafanya kutoharisha, anasali dhuhuri na asri. Leo kuna baadhi ya wanawake akitoharika tu yeye anaanza sala baadaye. Sio? Na wengine sala baadaye ya swali anaanza kesho. Mwanamke akitoharika damu zake jioni kabla ya jua kuzama inamlazimu aswali sala ya dhuhuri hiyo siku na sala ya asri. Sawa? Kisha anaendelea sala zake. Sawa? Wa in tawarat minhuma qabla tulu' al-fajr. Hapo tunazungumzia damu za hedhi na za nifasi, zile za hedhi na zile za uzazi. Sawa? Na vile vile akitoharika qabla tulu' al-fajr, kabla ya alfajiri kuchomoza, bimaana masaa 3 ya usiku, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7 mpaka saa 8, saa 9, mfano alfajiri unachomoka saa ngapi? Saa 11, yeye akatoharika saa 10, ndio damu zikakatika. Sawa? Lazima antusalli al-maghriba wal-ishaa min hadhihi al-laila. Ni lazima aswali sala ya magharibi na isha ya huo usiku. Bimaana isha kwa saa 10 kabla alfajiri. Akaona damu zimekatika. Anafika anajitoharisha, anaswali sala ya magharibi iliyopita na isha. Kisha ndo anasubiria alfajiri asali. Hivi ndivyo wanafanya wanawake wa sisi. Mtu anatoharika kuanzia asubuhi shakuda. Tawaga zangu usiku bwana. Tajitoharisha usiku naanza sala kesho. La. Ukitoharika jioni kabla ya jua kuzama, ile sala ya asr na iswali na sala ya magharibi ya na dhuhuri na isali. ukitwangalika usiku kabla ya alfajiri kuchomoza, magharibi na iswali na isha na iswali, sawa? Lianna waqta salati thaniya waqta salati alula fi hali al-udhr, kwa sababu wakati wa sala ya pili ndo wakati wa sala ya kwanza wakati wa udhur. Mfano mtu ambaye ni mgonjwa sana ruhusiwa yeye kufali sala kuzichanga magharibi na isha, ima zichange wakati wa magharibi au zichange wakati wa isha. Na vile vile mtu kama ni mgonjwa au ni msafiri anaruhusiwa kuchanga sala ya dhuhuri na asri, ima zichange wakati wa asri au zichange wakati wa dhuhuri. Na hivi hivi ni wakati wa udhuru, ametoharika, alikuwa kwenye udhuru sio, akatoharika masaa 11, lazima azichange swala mbili ya dhuhuri na asri. Ametoharika usiku, lazima azichange zile swala mbili ya magharibi na isha, lakini ana swali zote rakaa 4 rakaa 3 apunguzi kwa sababu sio msafiri, sawa? Tayeb, qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah, ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد يقولون نا hivyo wanawazuni wengi walikuwa nafanya, mfano Imam Malik, Imam Shafi'i na Imam Ahmad walikuwa wanasema idha tahurat al-haid fi akhir an-nahar, yule mwanamke yule kwenye hedhi akitoharika mwisho wa mchana bana saa 10:11, sawa? Salati dhuhra wal asr jamia, atasali sala dhuhri na asr kwa pamoja, sawa? Wa idha tahurat fi akhir al-layl, na akitoharika mwisho wa usiku, sawa? Salati al-maghrib wal isha jamia, ataswali sala maghrib na isha kwa pamoja, sawa? Kama nukila dhalika an Abdurrahman ibn Awfi wa Abi Hurairata wa ibn Abbas, kama ilivyonukuliwa kwa Abdurrahman ibn Awfi na Abu Huraira ibn Abbas, wote ni masahaba wamenukuu hilo jambo, sawa? Lianna alwaqta mushtarak baina salataini fi hali al-udhr, kwa sababu hizo ni nyakati ambazo zinashirikiana kwa wakati wa nini, sala mbili zinashirikiana kwa wakati wa udhur. فإذا طهرت في آخر النهار, ikiwa kama mwanamke atakwalika mwisho wa mchana, fa waqtu dhuhri baqin, wakati wa dhuhri utakuwa bado upo, sawa? Fatusalliha qabla al-asr, anatakana iswali qabla al-asr, kwa maana akitwalika mfano saa 11 anaanza kusali dhuhri kisha anaswali na nini na asr, anasubiri magharibi na isha na swali al-fajr na iacha, sawa? طيب واذا طهرت في اخر الليل بمعنى اتطهرت مشو وسيكو ها فوقت المغرب باقي كبيري تشو وقت المغرب نكون بعده upo sawa kwa sababu ni wakati wa kuchanga sala mbili ni wakati wa udhur ha fi hali al-udhr wakati wa udhur fatusalliha qabla al-isha kwa hiyo anaswali kwanza maghrib kisha anasali isha kisha anasubiri al-fajr anaendelea na sala zake sawa طيب مساله مهمه اما اذا دخل عليها وقت صلاه مفرم mwanamke ambaye ataingia kwenye hedhi wakati wa sala kaingia ataona adamu mfano wakati wa dhuhuri umeingia au wakati wa asri umeingia mwanamke yule akaacha kuswali akasubiri kidogo sawa thumma hadat au nafasat qabla an tusalli kisha yule mwanamke akaona hedhi au akaona damu ya nifasi akaenda kadhaa kabla ya kufanya nini ya kuswali, lakini wakati uko safari nini umeshaingia washatoa adhana ya dhuhuri ameshaisikia akakaa zake dakika 20 30 40 mpaka saa za swali kisha akaona hedhi au washatoa adhana ya isha akaona zake tena mbele ya kuswali sana sala zake nyumbani mwanamke mtasali baadaye kana zake kuna zake makuru kuna vingine akafanya shughuli zake kabla kupika kisha katoyo usiku masaa 3 ataswali akaona damu ya hedhi au damu ya nifasi akazaa sawa. Fal qawl arrajih, kauli ambayo ni rajih ambayo ina nguvu katika kauli za wanazuoni, annahu la yalzamuha qada'at tilka as-salat التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نقصت قبل أن تصليها. Nikuwa ule mwanamke ile sala ile siku atakoharika hatoilipa, japokuwa imemkuta, sio wakati umeingia akarejelea kuswali mpaka kaona damu. Siku atakoharika, kauli ambayo ina nguvu katika kuuliza wanazuo, nilikuwa hatoilipa. Sawa, hatoilipa vibana siku atakoharika, ataendelea kuswali kama tulisoma mwanzo. Kwa sababu gani? Si wakati wa sala ni mrefu. Wakati wa sala ya asri ni mrefu, labda kuna subiri wakati wa baadaye ya swali, vile vile asri, vile vile isha wakati wake ni mrefu. Kwa hiyo hapo laumiwa katika hilo, madam ameona damu muda wa sala umeshafika, ile sala hapo ilipanda. Sawa? Haya ni masala ambayo yanatokana na mafundisho ya kizazi. طيب قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه المساله شيخ الاسلام قد كان مساله سما والاظهر في الدليل مذهب ابي حنيفه ومالك نا يلقوا واجب في الدليل من مذهب يا ناني يا ابو حنيفه ومالك انها لا يلزمها شيء هو ومراته حيث لازم كلفه الى سيف ساء لان القضاء انما يجب بامر جديد بسبب كلفه ني وقت قامكوجا جambo jipya sawa ولا امر هنا يلزم بالقضاء ما هنا كنا جambo la kumlazimu mwanadamu ni kulipwa sawa ولانها اخرت تاخيرا جائزا بسبب ان mwanamke amechelewesha ile sala kuchelewesha ambapo kuna juzu. Sawa, kwa hiyo lazima yeye kulipa. Sawa, ni lazima yeye kufanya nini? Kulipa. Tayeb. Katika masuala mengine mwanamke ambaye amepata na damu ya nifasi, hukumu yake ni ile ile ya damu ya nini? Ya hedhi. Kama tulivyotaja, sawa? Ile ambayo aruhusi kufanya mwenye hedhi ndio ile ambayo aruhusi kufanya mwenye nifasi. Sawa? Tayeb. Tuweke masuala mawili ya mwisho ambayo ni muhimu zaidi pia. Qala Tirmidhi rahimahullah, Imam Tirmidhi anasema ajma'a ahlul 'ilmi min ashabin nabiy sallama wa tabi'ina wa man ba'dahum wamekubaliana wanawazuoni kuanzia maswahaba wa mtume na wale waliofuata wa maswahaba ambao ni wanafunzi zao tabi'un na wale wa baada yao ala anna an-nufasa tad'u as-salata 40 yawma. Kwa yule mwanamke mwenye nifasi, yule ambaye yuko na damu ya nifasi imemtoka, anaacha sala siku 40. Sala ngapi? 40. Illa anta tura qabla dhalika, isipokuwa akiona tahara kabla ya hapo. Sawa, fataghtasilu wa tusalli, kipindi hicho ataoga na swali. Na hapa tunarudia tena aya ya Islam, mwanamke tushazoea kuwa akiona damu ya nifasi, damu ya uzazi akizaa, eti lazima akae siku 40 bila kuswali, bila mnataka kumwingilia. Sio hivyo, damu ya nifasi uchachi wake ni siku, wingi wake ni siku 40. Madhehebu ya Imam Shafi yanasema wingi wake ni siku 60. Lakini jumhur ya ulama ni siku 40 kama ilivyosema Imam Tirmidhi, ndio wingi wake. Ikiwa kama mwanamke atazaa damu zikakauka hiyo hiyo siku, anajitoharisha, anafanya ibada na mume wake anamwingilia. Ikiwa kama damu zitaendelea ikifika 40 zingali, ikifika 40 akisabia zile za kuanzia azae mpaka zile za 40 zikienea, anajitoharisha, anaanza ibada. Zikiendelea baada ya 40, sio damu za nini, za nifadhi, zinakuwa ni za istihaba, za ugonjwa, hizo atakuwa anatawadha kila sala na naswali na mume wake na mwingilia. Mfano, angalia kwenye 40 Asha amezaa siku 10 zimepita. Damu zikakatika. Anajitwalisha anafanya nini? Ibada. Sawa? Zikirudi angalia mwezi wa 40 zinakuwa zenyewe zimerudi. Anaacha tena. Zikikatika anajitwalisha. Zikirudi angalia mwezi wa 40 ni zenyewe. Zikirudi baada ya 40 sio zenyewe. Sawa? Tayeb. Kisha hapa nasema فإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخفيض وصار معها دم بعد نزوله فلها أحكام النفاس. ikiwa kama mimba itatoka ya mwanamke. Sawa? Hiyo mimba ikitoka ukitizama yule mtoto anakuwa tayari kisha kuwa na umbile la mtoto. Sawa? Unaokitazama ule mtoto aliyetoka kwenye tumbo la mama yake, ile mimba iliyotoka. Ukitazama ule mtoto na hata yeye alikuwa kisha kwa mbili, kuna mimba ambazo zinatoka. Unaona kitu anatoa kwa mimba au uni, anatoaga mimba na kutana kwa mtoto kama tupo hivi na kutaka sokona mbili la mtoto. Sawa, wanasema ikiwa kama mimba itatoka mtoto sokona na mbili la mtoto. Kisha baada ya kutoka hiyo mimba akatoka na damu. Hizo damu zinakuwa hukumu yake ni damu ya nini? Ya nifasi. Sawa? والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا. الشيخ نسيما نمرين بسانا ممبا أمبالو متوتو أنا قوى أمشا قوى نمبيل لمتوتو نممبا نيزي متاتو ممبا نيزي متاتو بمانا ممبا نيزي متاتو كتوكا زيلي داما بوستا نتوكا مرامكي لدام زالفاسي. Sawa, hukumu yake ni ile ile, damu ya nifasi, ataacha swala zikikauka ndio kutoharisha. Sawa, aanze kusabia kuanzia hapo siku ngapi? 40. Kisha anasema tayyib wa aqalluha wahidun wa 80 yawma. Na uchache wa hiyo mimba ambayo inaweza kusajiliwa kuwa tayari hizi damu za mwanamke zikitoka zinakuwa na hukumu ya nifasi ni mimba ambayo imeshakuwa na siku 81. Siku 81 ni siku ngapi? Miezi miwili na siku 21. Bimana mimba ambayo itatoka imeshaeneza miezi miwili na siku 21. Hiyo mwanamke hapo atafanya nini? Ile damu ambayo itatoka itakuwa ni damu ya nifasi. Sawa? Itakuwa damu ya nifasi. Wa in alaqat alaqa au mudgha. Lakini kama ni ile mimba ambayo inamtoka mwanamke, ni mimba gani? Mtoto angalie kidamdamu au majimaji. Sawa, mfano mimba ambayo iko chini ya miezi miwili na siku ngapi? 21. Mimba ambayo iko chini ya miezi miwili na siku 21 ikitoka kwa mwanamke, lam yatabayyan fiha takhfid insan. Ukitazama ile mimba unakutana haijichori hata umbile la mtoto. Sawa, lam yu'tabar ma yanzilu ba'daha min ad-dam au min ad-dam nifasan. Ile damu ambayo itamtoka mwanamke baada ya ile mimba kutoka haizingatii kwa damu ya nifasi. Bimaana ile mimba ambayo haijaeneza siku ngapi? Si miezi miwili na siku 21. Ikimtoka mwanamke, zile damu ambazo zitamtoka hazizingatii kwa za nini? Ni za nifasi. Zile damu mume wake atozitizama wala mwanamke atozitizama, ataendelea kufanya ibada zake, sawa? Na mume wake ataendelea kumuingilia hata kama anatoka damu. Sawa? Tayeb. Fala tatruku salata wala siyama. Mwanamke huyo hataacha swala wala saumu wala itatilaha ahkamu nifasa. Na vile vile mwanamke huyo hatakuwa ana hukumu za wanawake ni nini wenye nifasi. Masala ya mwisho anasema Sheikh, wa huna masala yajibu tanbihu alaiha. Na vile kuna masala ambayo inatakikana mzingatia au mzindukane kwayo. Wa hiya anna al-ba'd min an-nisa قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان او اداء الحج. kuna baadhi ya wanawake ambao wanatumia vidonge vya kuzuia damu ya hedhi, sio ili afungezeke mwezi wa Ramadhani kamili au atekeleze ibada ya hija yote. Kuna wanawake ambao wanafanya hivyo. Sawa, anasema Sheikh, fa in kanat hadhihi al-hubub limani'i nuzul ad-dam fitratan wa la taqta'uhu fala ba'th bitanawuliha. Ikiwa kama hivi vidonge atakunywa kwa sababu ya kukata damu kwa muda mchache, sio kukata kizazi moja kwa moja, kwa sababu naambia anatumia hivi vidonge vya kukata kizazi moja kwa moja, na kuna mwingine anatumia vidonge vya kukata zile damu kwa muda. Ikiwa kama mwanamke atatumia hivyo vidonge vya kukata damu kwa muda fulani, hakuna tatizo. Mfano anasema mimi nataka nikunywe vidonge vya kuzuia damu nisonge Ramadhani kamili, au nikunywe vidonge vya kuzuia damu ili nikafanye ibada ya hija kamili, inajuzu. Ikiwa kama itakuwa ni vidonge vya kukata damu kwa muda kisha baadaye aendelee aliaje. Sawa? Kisha anasema wa in kana taqta'u al-hayd wa qat'an mu'abbada. Lakini kama itakuwa ni vidonge vya kukata damu ya hedhi moja kwa moja kabisa, fahadha la yajuzu, hiya ijuzu. Sawa? Illa bi'idni zawji, isipokuwa kwa ruhusa ya mume wake. Mume wake kumruhusu mke wangu kushazaa sana. Kwa hiyo kunywa vidonge vya kufunga kizazi kusonage tena damu inajuzu. Kama na lakini kwa nini ufanye hivyo? Mume akifa hautolewa tena. Sawa? Kwa kama mume atamruhusu kunywa vidonge vya kukata damu ya hedhi moja kwa moja, shika nasema inajuzu. Sawa? Kama mume hajakuruhusu haijuzu. Na vile vile inajuzu mtu kunywa vidonge vya kukata damu mfano kwa mwezi mzima ili afunge Ramadhani nzima, inajuzu. Au kukata kuna vidonge kwa ajili ya kufunga damu isitoki mpaka kwenye baada ya hija, vile vile nafanya nini? Inajuzu. Sawa? Tayeb. Kisha anasema Sheikh, لأنها يترتب عليه قطع النسل. Kwa sababu mtu kufunga damu za hedhi moja kwa moja inakuwa ni sababu ya kufunga nini? Kizazi. Kwa hiyo mtu hawezi kufanya hivyo mpaka muombe mume wake nani? Amuombe mume wake nini? Ruhusa. Kama mwanamke shachoka anasema mimi sinisiki kuzaa tena, kwa naweza nikafunga kizazi, mume akimruhusu anafanya. Mume hajamruhusu afanye. Kwa tunaona kwa inajuzu mwanamke kutumia vidonge mwezi wa Ramadhani kuzuia damu ya hedhi nini? Aweze kufunga mwezi mzima. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa masala katika kitabu hichi, na hapa tunakuwa tumemaliza kitabu Tahara inshaallah. Ama kitabu swala tutaendelea mwaka kesho inshaallah. Mwaka kesho mwezi wa 7 inshaallah ndio tutaendelea kitabu aswala katika kitabu chetu hichi. Ama hizi siku zinabaki kama wiki mbili tatu, tutakuwa tunazungumzia mambo mengine tu ya kawaida, basi na kutazama kwenye vitabu mambo ya kawaida. Ama kuendeleza darasa la kitabu chetu tutaendelea mwaka kesho inshaallah mwezi wa 7 kama Allah atatupa uhai. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.